श्री श्याम साईं प्रभु सीताराम गोविंद गोपाल राधे श्याम श्री श्याम साईं प्रभु सीताराम गोविंद गोपाल राधे श्याम राधा रमण साईं घन श्याम मुकुंद माधव राधे श्याम राधा रमण साई घनश्याम मुकुंद माधव राधे श्याम श्री जानकी राधे श्याम साई सुत श्री साई श्याम श्री श्री साई श्याम साई श्याम साई श्याम जय साई श्याम साई श्याम साई श्याम जय साई श्याम साई श्याम साई श्याम साई श्याम जय साई श्याम साई श्याम साई श्याम श्री श्याम साई प्रभु सीताराम गोविंद गोपाल राधे श्याम श्री श्याम साई प्रभु सीताराम राधा रमण साई घन श्याम मुकुंद माधव राधे श्याम राधा रमण साई घन श्याम मुकुंद माधव